पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय में प्रथम ब्राह्मण में सप्तदश मंत्र विचार कर रहे थे। प्रश्न दो प्रश्न करके, को एष तदा अभूत और कुत एष आगात, ये दो प्रश्न करके अभी अजात शत्रु उसका उत्तर दे रहे हैं। को एष तदा अभूत, तो उस समय में सुषुप्ति समय में कहाँ था उसका उत्तर देते हैं। एषो अंतर्हृदय आकाशो तस्मिन् आकाशस्तस्मिन् शेते, अंतर्हृदय में जो आकाश, हृदय का मध्य में जो आकाश, आकाश अर्थात ब्रह्म, उसमें शेते एक ही भाव होता है। ये शयन का क्या, किस प्रकार के शयन होता है उसके लिए भाष्य में 458 पृष्ठ तृतीय पंक्ति में कह दिया, लिंग उपाधि संबंध कृतम विशेष आत्मस्वरूपम उत्सृज्य। लिंग का, लिंग उपाधि सूक्ष्म शरीर, उसका संबंध, संबंध के चलते विशेष रूप प्राप्त होता है। वो विशेष रूप को छोड़ करके, त्याग करके, फिर अविशेषे स्वाभाविके आत्मनि एव केवले वर्तते इति अभिप्राय। अपना जो स्वाभाविक रूप है, अविशेष रूप आत्मा, उसमें वर्तते रहता है, रहता है अर्थात उस समय में भेदभान नहीं रहता है। टीका में, स्वापाधिकारे स्वाभाविकत्वम अविद्या मात्र सम्मिश्रितत्वम सति संपद्य न विदुः इत्यादि सूते रीति द्रष्टव्यम। यहाँ स्वाप का विचार चल रहा है, अर्थात को ऐसा अभूत स्वप सुसुप्ति अवस्था में, तो स्वाप का विषय चल रहा है। इसमें स्वाभाविके भाष्य में कहा गया अविशेषे स्वाभाविके आत्मनि, तो स्वाभाविक आत्मा अर्थात स्वाभाविकत्वम अविद्या मात्र सम्मिश्रितत्वम, अर्थात उस समय में शुद्ध आत्मा ऐसा नहीं है, अर्थात अविद्या मात्र, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि भाष्य में कह दिया गया कि लिंग उपाधि संबंध को त्याग करके, तभी लिंग उपाधि का संबंध त्याग कर दिया है, किंतु अविद्या मात्र, कारण शरीर मात्र रह गया। अविद्या मात्र सम्मिश्रितत्वम, सात नंबर टिप्पणी स्वाभाविक के ऊपर आया, निर्निमित्त, अविद्या के लिए कोई निमित्त नहीं है, किंतु लिंग शरीर के लिए निमित्त है, तो निर्निमित्त स्वाभाविक का अर्थ है निर्निमित्त। स्वाभाविक आत्मनि तो केवल है, टीका में इसके लिए और प्रमाण देते हैं, सती संपद्य न विदुह, अगर शुद्ध चैतन्य में एक हो जाता अज्ञानी तब सती संपद्य इतना कहना चाहिए, न विदुह क्यों कहते हैं, न विदुह कहने का अर्थ तो अज्ञान, अर्थात सत के साथ सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, भाष्य में तृतीय पंक्ति में दिया, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, सत ब्रह्म के साथ एक होता है, तो शुद्ध ब्रह्म ही कहना चाहिए, फिर न विदुह ये क्यों कह दिए, अर्थात तो अज्ञान मात्र उस समय में है, इसलिए सुषुप्ति में अविद्या है, इसमें ये प्रमाण है। सती संपद्य न विदुह, सद ब्रह्म के साथ एक हो करके न विदुह, बारह नंबर टिप्पणी, सती संपद्यामह इति शेष, सद ब्रह्म के साथ हम एक हुए ऐसा पता नहीं चला, अर्थात तो अज्ञान बना रहा। समाधि में जैसा सती संपद्य विदुह पता चलेगा, अच्छा बाकी देखिए कोई भेद नहीं है किंतु मैं हूँ, ये जो अनुभव आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, नहीं आया था तो अज्ञान बना रहा। तो अगर सुषुप्ति से पूर्व क्षण में भी अज्ञान था, उठ करके भी कहता है अज्ञान है, तो इसलिए उस समय में अज्ञान रहेगा, ऐसा नहीं कह पाएंगे उस समय अविद्या नहीं रहेगी, ऐसा बात नहीं है। इत्यादि श्रुते रीति द्रष्टव्य, ये प्रमाण देते हैं कि सुषुप्ति में अज्ञान रहता है। इत्यादि श्रुतेर इति द्रष्टव्य। आगे तानी यदा, टीका में आगे तानी यदा इत्यादि वाक्यम आकांक्षापूर्वकम आदत्ते, तानी यदा भाष्य में आगे मंत्र है, तानी यदा गृह्णाति, तानी नहीं दिया, अच्छा तानी यदा गृह्णाति अथ एतत् पुरुष स्वपिति नाम, ये कहा गया। ये वाक्य मंत्र में जो है उसको अभी कहते हैं भाष्य में। यथा यदा यदा शरीरेन्द्रियाध्यक्षताम उत्सृजति तदा असो स्वात्मनि वर्तत इति कथम अवगम्यते। जिस समय में शरीर इंद्रिय का अध्यक्षताम स्वामित्वम जब उत्सृजति त्याग कर देता है, स्वामित्वम उसके साथ संबंध जब छोड़ देता है, तदा असौ असौ जीव स्वात्मनि वर्तते तो अज्ञान आत्मा के साथ एक हो जाता है। इति कथम अवगम्यते, ऐसा कैसे पता चला? तो उत्तर देते हैं नाम प्रसिद्धिया, उसका नाम ही वही हो जाता है उस समय। को सो नाम प्रसिद्धिर, वो नाम क्या है? अर्थात तो उसका नाम से ही पता चलता है कि उस समय में वो आत्मा के साथ एक होता है। नाम क्या है पूछते हैं, को असो नाम प्रसिद्धिर इति आह, उत्तर देते हैं तानी, आगे थोड़ा पाठ संशोधन करना है, तानी वागा दी नी, वागा दी दीर्घ होगा, नी ह्रस्व लिखना पड़ेगा, आगे विज्ञानानी, विज्ञान के ऊपर रेफ भी कट जाएगा। तानी का अर्थ वागादीनी, बहुवचन हो गया, वागादीनी का अर्थ कहते हैं विज्ञानानी। दी बागा दीनी सर्वनाम स्थाने च संबुद्ध, बागा दी दी दीर्घ हो जाएगा। बागा दीनी नी ह्रस्व है, बागा दीनी विज्ञानानी, विज्ञान बागादी इंद्रियों को विज्ञान कैसे कहा है? टीका में कहते हैं विज्ञानानी तत्साधनानी इति एतत्, अर्थात ये विज्ञान का साधन होने से ये सबको विज्ञानानी कह दिया गया। आगे भाष्य में विज्ञानानी तानी यदा, यदा का अर्थ यस्मिन काले, गृह्णाति गृह्णाति आदत्ते, वह इंद्रियों को सब जब अपने में ग्रहण कर लेता है। अथ तदा ह एतद् पुरुष स्वपिति नाम, उस समय में अथ अथ अर्थात तदा, उस समय में ह अर्थात अवधारण कराते हैं, एतत् पुरुषः स्वपिति नाम, पुरुषः एतत् स्वपिति अर्थात उसका नाम स्वपिति हो जाता है। स्वपिति का अर्थ कहते हैं एतत् नाम अस्य, अभी पुरुष का नाम हो गया स्वपिति, एतत् नाम अस्य पुरुषस्य तदा प्रसिद्धं भवति, तो उसे तभी यह पुरुष का जो स्वपिति नाम यह प्रसिद्ध होगा। टीका में कहते हैं पुरुष इति प्रथमा षष्ठी अर्थे अतो वक्ष्यति, तृतीय पंक्ति में दिया तदा ह एतद् पुरुषः स्वपिति नाम, पुरुषः प्रथमा है ये किंतु षष्ठी अर्थ में लेना है, लेकर के आगे वाक्य व्याख्यान करते हैं एतत् नाम अस्य पुरुषस्य, भाष्य में दिया एतत् पुरुषः स्वपिति, अभी इसका अर्थ कहते हैं अस्य पुरुषस्य तदा प्रसिद्धं भवति, प्रसिद्धं भवति अर्थात उसी समय सुषुप्ति काल में ही पुरुष का नाम स्वपिति होगा। तो कैसे कहते हैं आगे भाष्य में गौणम एव अस्य नाम भवति, यह जो स्वपिति नाम हुआ पुरुष का ये गौण है, गौण अर्थात यौगिक, एक नंबर दे दिया, अच्छा चार नंबर लिख दिया टिप्पणी में, वो एक करिए यौगिकम न रूढ़म, उस समय में सुषुप्ति समय में पुरुष का नाम स्वपिति होना ये कोई रूढ़ नहीं है, ये यौगिक अर्थात प्रकृति प्रत्यय विचार करके ये नाम उसका होता है। टीका में अश्वकर्णादि नामनो विशेष माह, अश्वकर्ण ये रूढ़ होता है, ग्यारह नंबर टिप्पणी दिए अश्वकर्ण, साल वृक्ष वाचिन अश्वकर्ण कहते हैं, औषध व्यवहार होता है अश्वकर्ण। तभी यह जो अश्वकर्णादि नाम से इसका विशेष है, अश्वकर्ण ये रूढ़ है अर्थात अश्वस्य कर्ण इव कर्णो ऐसा नहीं हो, अर्थात वो जो पत्र है तो वो अश्वकर्ण उसका नाम हो गया, तो वो सालों का पत्र उसके साथ अश्वकर्ण का कोई संबंध नहीं है, तो वो केवल रूढ़ है। इसी प्रकार की यहाँ केवल रूढ़ है ऐसा नहीं है, विशेषम आह भाष्य में कहा गौणम एव अस्य नाम भवति, ये उसका नाम है, ये गौण हुआ। गौण अर्थात योगी का। आगे टीका में नामनो अर्थ व्यभिचारस्य अपि दृष्टत्वात् न तद्वशात् स्वापे स्वरूपावस्थानम् इति शंकाम् अनुद्य तद् गृहीत एव इत्यादि वाक्यम् उत्थाप्य व्याचष्टे। नामनो अर्थ व्यभिचारस्य दृष्टत्वात्, नाम सर्वदा अर्थ को अनुसरण करेगा ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है अंधस्य नाम पद्मलोचन, तो ये कोई अर्थ को अनुसरण नहीं किया। और यहाँ अभी जैसे अश्वकर्ण कह दिए, त्रयोदश टिप्पणी, अश्वकर्णादि नाम न, अश्वकर्ण ये नाम वो साल वृक्ष का, उसके साथ कोई अर्थ के साथ कोई संबंध नहीं है। नामनो अर्थ व्यभिचारस्य दृष्टत्वात्, इसी अश्वकर्ण, अच्छा ठीक है, हाँ अश्वकर्ण। तो आप भाई क्यों ये पुस्तक हमारा थोड़ा ये प्रूफ रीडिंग करने से नहीं होगा आपको, आपको जी हमको इतना दिखता नहीं है सब। इसलिए हमको 3-4 बार प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है। व्यभिचारित्वात् तद्वशात्, तद्वशात् अर्थात स्वपिति नाम वशात्, नाम और अर्थ में व्यभिचार होता है, तो स्वपिति नाम वशात् तद्वशात्। 14 नंबर टिप्पणी दे दिए, सोम अपितो भवति इति छांदोग्य, स्वपिति नाम उसका जो हुआ, तो स्वपिति नाम वशात् स्वापे स्वरूप अवस्थानम, यह नहीं होगा, न स्वरूप तद्वशात् दृष्टत्वात् न तद्वशात् स्वापे स्वरूप अवस्थानम। स्वपिति यह जो नाम हुआ, इसी नाम को आधार करके आप कहते हैं कि सुषुप्ति समय में स्वरूप में रहता है, किंतु नाम और अर्थ में व्यभिचार होता है, इसलिए नाम के आधार पर आप नहीं कह पाएंगे कि सुषुप्ति अवस्था में स्वरूप अवस्था न होता है। न तद्वशात् स्वापे स्वरूप अवस्थानम इति शंकाम अनुद्य, अनुवाद करके सिद्धांती उत्तर देता है, तद गृहीत एव इत्यादि वाक्यम उत्थाप्य व्याचष्टे। आगे मंत्र है तद गृहीत एव प्राणो भवति, गृहीत वाग इस प्रकार के आगे, गृहीत मन इस प्रकार के आगे मंत्र है, भाष्य में उत्तर देता है। सत्यम, अच्छा सोमेव गौणत्वे, अच्छा एक पंक्ति रह गया बीच में, गौणत्व व्युत्पादयति, गौणत्व व्युत्पादयति, गौणत्व है ना अनुसार है, ये तो हम लोग का नहीं है, अनुसार होना चाहिए, क्योंकि गौणत्व व्युत्पादयति, गौणत्व होना चाहिए। 12 नंबर टिप्पणी क्या दिया, यौगिकत्व दिया, क्योंकि कर्म हुआ, व्युत्पादन का वो कर्म हुआ है, अनुसार है, हाँ गौणत्व, गौणत्व होना चाहिए है, गौणत्व, अच्छा हाँ अनुसार चाहिए, गौणत्व व्युत्पादयति सोम एव। भाष्य में सोम एव आत्मानम ए आत्मानम अपिति अपि गच्छति इति सोपिति इति उच्यते। ये सोपिति क्यों कहा जाता है, कहते हैं सोम अपितो भवति इति सोपिति, सोम सोम अर्थात आत्मानम, अपिति अर्थात अपिगच्छति, अपिगच्छति अर्थात उसी में लीन हो जाता है, एक हो जाता है, अपिगच्छति इति सोपिति, सोम अपिति इति सोपिति, उसका विग्रह हो गया। ये होने के बाद अर्थात सोम अपिति होने से यह अभी ब्रह्म के साथ एक हुआ ऐसे कहा गया। पूर्व पक्ष कह दिया कि सोम अपिति इतने विग्रह मात्र को लेकर के आप कह दिए हो गया आत्मा में एक हो गया, किंतु नाम और अर्थ में व्यभिचार होता है, इसलिए ब्रह्म के साथ अर्थात सद ब्रह्म के साथ एक होगा ऐसे नहीं कहा जा सकता है। प्रथमे शंका दिखाते हैं, आगे उत्तर देगा सिद्धांती भाष्य में। सत्यम पूर्व पक्ष कहता है, स्वपिति इति नाम प्रसिद्ध्या आत्मनः संसार धर्म विलक्षणम रूपम अवगम्यते। न तो अत्र युक्तिरस्ति, स्वपिति ये नाम हो जाने से नाम प्रसिद्धि के द्वारा आत्मा संसार धर्म विलक्षण रूप ऐसा आप कहते हैं। न तो अत्र युक्तिरस्ति, क्यों? नाम और अर्थ में भी विचार है। अगर नाम अर्थ अव्यभिचारी होता तो स्वपिति नाम से आप कह देते कि स्वम अपित्व भवति, अर्थात आत्मा के साथ एक हुआ, किंतु यहाँ तो नाम और अर्थ व्यभिचार होता है। इति आशंक्य सिद्धांती आगे मंत्र कहता है, तो मंत्र में ये बात कहा गया। आशंक्य आह भाष्य में चार नंबर टिप्पणी आह इति अनंतर वाक्येन युक्तिरपि तत्र उच्यते इत्यर्थः। अनंतर वाक्येन युक्तिरपि तत्र उच्यते इत्यर्थः। उच्यते कहा जाता है युक्त्या, अनंतर वाक्येन न न युक्ति, अनंतर वाक्येन युक्तिरपि उच्यते, युक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि पूर्व पक्ष शंका कर दिया खाली नाम के आधार पर कैसे कह देंगे। सिद्धांत कहता है खाली नाम नहीं, आगे युक्ति भी दिया जाता है, युक्ति यह कर दीजिए उसका। चार नंबर टिप्पणी में अगर आह इति अनंतर वाक्य ना युक्ति रोपी, मुक्ति नहीं युक्ति, यह चाहिए। भाष्य में आगे है मंत्र तद गृहित एव प्राणो भवती गृहिता वाक, इस प्रकार के भाष्य में तत् तत्कार्थ तत्र तत्रकार्थ स्वाप काले गृहित एव प्राणो भवति। गृहित पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, उपसंहृत लीन लीन इति यावत् प्राण उस समय में गृहित हो जाता है। भाष्य में प्राण इति घ्राणेन्द्रिय बागादि प्रकरणात्, क्योंकि आगे सब इंद्रियों का लीन कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ घ्राणेन्द्रिय लेना है वाघ आदि प्रकरण। अच्छा टीका में प्रकरणात् श्रुतेर प्रकरणात् बलियस्त्वे मुख्ये प्राणस्य तदा प्रत्यक्ष एव उपसंहार अनुपसंहार इति ध्येयम्। अच्छा वाघ आदि प्रकरणात् तो श्रुते है प्रकरणात् बलियस्त्वे, श्रुति प्रकरण से बलवती है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण कहते हैं निर्णय करने में, तो मुख्य श्रुति मुख्य हो जाएगा। श्रुति मुख्य होने से श्रुति कहती है कि प्राण तत्र न तद गृहित एव प्राण, और आप प्रकरण से कहते हैं कि घ्राण, तो श्रुति प्रकरण से बलवती है, इसलिए श्रुति कहती है प्राण तो प्राण को लेना चाहिए, आप प्रकरण से घ्राण कैसे ले रहे हैं, यह शंका होने से कहते हैं प्राणस्य तदा प्रत्यक्ष एव अनुपसंहार। और प्राण तो उसमें चलता है दिखता है, तो दिखने से कैसे कहेंगे कि प्राण लीन हो गया। इति ध्येयम्, इसलिए न प्राणस्य ग्रहणम अपितु घ्राणस्य, प्राण शब्द से घ्राण लेना है। टीका में पूर्व पक्ष कहता है आगे का पुनरात्मनः स्वापावस्थायाम् असंसारी स्वरूपे अवस्थानम् इत्यत्र युक्तिरिह उक्ता भवति तत्राह। का पुनर्युक्तिरिह उक्ता भवति, ये मुख्य वाक्य हो गया। यहाँ क्या युक्ति आप देते हैं किस विषय में? आत्मनः स्वापावस्थायाम् असंसारी स्वरूपे अवस्थानम्, सुषुप्ति अवस्था में असंसारी स्वरूप में रहता है, ऐसे आपके इसमें क्या युक्ति है? ठीक है, अभी सुषुप्ति में एक हो गया कह दिए, किंतु वो जिसमें एक हुआ वो असंसारी स्वरूप है, ये कैसे निश्चय हुआ? क्योंकि आप कह दिए कि ये सब सूक्ष्म शरीर का संबंध छोड़ करके चला गया, अर्थात असंसारी हो गया, ये असंसारी होता है, ये कैसे आप कह दिए? पूर्व पक्ष का ये शंका होता है। भाष्य में वागादि संबंधे ही सती तदुपाधित्वात् अस्य संसार धर्मित्वम्। वागादि इंद्रिय के साथ संबंध होने पर ही तदुपाधित्वात् वागादि इंद्रिय उपाधि होकर के संसार धर्मी बन जाता है, संसारी बन जाता है, संसार धर्मी लक्ष्यते। वागादयश्च उपसंहृता एव तदा तेन, और सुषुप्ति अवस्था में तो वागादि से उपसंहृत हो जाते हैं। तदा तदा टीका में कहते हैं तदा सुषुप्ति अवस्थायाम, आगे भाष्य में दिया तदा तेन, तेन का अर्थ टीका में कहते हैं तेन आत्मना चैतन्याभासेन हेतुना इत्यर्थ, अर्थात ये सब आगादि सुषुप्ति अवस्था में उपसंग्रहित हो जाते हैं आत्मना, अर्थात तो कर्ता के द्वारा जीव के द्वारा सब उपसंग्रहित हो गए। चैतन्याभासेन उस समय केवल अविद्यावृत्ति रहती है, और वागादि को जब वास्तविक उपसंहार किया, पूर्व मंत्र में विचार आया था कि वागादि का विषय प्रकाशन सामर्थ्यों को अविद्यावृत्ति ले लिया, तो इसलिए वहाँ ये बात आया था कि चैतन्याभासेन अर्थात अविद्यावृत्या, वागादि का जो विषय प्रकाशन सामर्थ्य वो प्रथमे स्वप्न में आ जाएगा, अविद्यावृत्ति के द्वारा मन वो विषयाकार देगा, तो चैतन्याभासेन हेतुना हेतुना करणेन, तो चैतन्याभास ये करण है, इसके द्वारा कर्ता वागादि इंद्रियों को उपसंहार कर लेता है। आगे टीका में स्वापे करण उपसंहार विवृणति, ये स्वाप अवस्था में करण का उपसंहार हो जाता है इसको बताते हैं। कथम भाष्य में गृहीता वा गृहीतम चक्षुर गृहीतम श्रोत्रम गृहीतम मन तस्मा, ये सब गृहित हो गए अर्थात लीन हो गए, सो व्यापार रहित हो गए। तद उपसंहार टीका में तद उपसंहार फलम कथयति, ये सब इंद्रियों का उपसंहार हो जाने का फल कहते हैं। तस्मात इति तस्मात एकादश टिप्पणी स्वापे वागादि उपसंहारात, सुषुप्ति अवस्था में सब ये स्वाप अवस्था में ये सब वागादि उपसंहार हो गए। वागादि उपसंहार तो ये स्वप्न में भी हो जाएगा, किंतु मनो इत्यादि सबका उपसंहार हो जाना सुषुप्ति में। भाष्य में तस्मात उपसंग्रितेषु वागादिषु क्रिया कारक फलात्मना अभाव फलात्मता अभावात स्वात्मस्थ एव आत्मा भवति इति अवगम्यते, इसलिए उपसंग्रितेषु वागादिषु सारे करण उपसंहार हो गए, क्रिया कारक फलात्मता अभावात अभावात चाहिए वहाँ, तो क्रिया कारक फलात्मता और नहीं रहेगा, क्रिया अर्थात ये जो कोई पुण्य कर्म याग आदि कारक मैं करता हूँ कर्ता कारक, फल अर्थात ये सत्कर्म जन्य जो सुखादि फल जो जन्य सुख इत्यादि, तद्रूपता अभी तद्रूपता नहीं रहता, तद्रूपता अभावात स्वात्मस्थ संसारित्व अभावात कोई कार्य नहीं रहा एव आत्मा भवति इति अवगम्यते, उसमें स्वात्मस्थ हो जाता है आत्मा। स्वप्ने हाँ स्वप्ने करण उपरमय अपी न असंसार इति व्यभिचार व्यभिचारो आशंक्य आशंक्य दो खंडाकर चाहिए। तत्र वासनात्मना करण सत्वाद इत्यपि द्रष्टव्यम्। स्वात्मस्थ एव भवति। अच्छा ये स्वप्न का ही तो विचार चल रहा था ना, ऐसे बोले सब गृहित ग्रहण विज्ञान है ना विज्ञान। अच्छा चेत लिंग उपाधिगत विशेषात्म स्वरूप गृहित प्राण गृहित भागादि समस्त संसार धर्मित्व तस्माद् उपसंग्रहितेषु भागादिषु क्रियाकारक फलात्मता अभावात् स्वात्मस्थ एव आत्मा भवति इति अवगम्यते। स्वप्ने करण उपरमेव अपि न असंसारः इति व्यभिचार। हाँ ये क्या है, क्योंकि भाष्य में कह दिया गया क्रिया कारक फलात्म, ये सब जब बागादि करण उपसंहार हो जाते हैं तो फिर ये क्रिया कारक फलात्मता का अभाव हो जाता है। पूर्व पक्ष इसके लिए कहते हैं तीन नंबर टिप्पणी में स्वप्ने तभी तो करण बागादि उपसंग्रहित हो जाते हैं, तो होने से किंतु वहाँ तो न असंसार ना संसार अर्थात स्वप्न अवस्था में तो असंसार नहीं हुआ, इति व्यविचार हो गया, अर्थात तो वागादि इंद्रियों का उपसंहार हो जाने से असंसार ही हो गया, ये आप कहते हैं, किंतु स्वप्न में तो नहीं है इति आशंक्य। सिद्धांति उत्तर देता है, तत्र तत्र था स्वप्ने वासनात्मना करण सत्वा, स्वप्न अवस्था में वासना रूपेण रहेंगे इसलिए असंसार नहीं होगा, वो अविद्यावृत्ति में फिर विषय दे देगा, विषयाकार कर देगा। शायद पुराना पाठ यहाँ थोड़ा त्रुटि था, अभी करेंगे। स्वप्ने करण उपर में अपि न असंसार ना संसार इति व्यभिचार, इति व्यभिचारो आशंक्य आशंक्य, अच्छा अच्छा वो विसर्ग नहीं रहेगा, असंसार इति व्यभिचारो आशंक्य, आशंका करके व्यभिचार दिखा करके सिद्धांति कहता है कि वासनात्मना करण सत्वात, तो इसलिए व्यभिचार नहीं है, अर्थात करण का उपरम नहीं हुआ, करण उपरम हो गए केवल स्थूल रूप से, किंतु वासनात्मक करण उपसंहार नहीं हुआ, नहीं होने से क्रिया कारक फलात्मता का अभाव नहीं होगा, इसलिए पाठ संशोधन करना है, स्वप्ने करण उपरमे अपि न असंसार इति व्यभिचारो आशंक्य, इतना तक पूर्व पक्ष का अंश हो गया। सिद्धांति कहेगा तत्र वासनात्मना करण सत्वात इति अपि द्रष्टव्यम्, खाली आशंक्य का विसर्ग नहीं रहेगा, दो खंडाकार चाहिए आशंक्य। तो अभी यहाँ क्या विचार क्या हुआ, सिद्धांत कह दिया कि क्रिया कारक फलात्मता नहीं रहेगा जहाँ, कब कहते हैं कि जब बागादि से उपसंहार हो गए, बागादि उपसंहार हो गया तो संसारी तो नहीं रहेगा, तो पूर्व पक्ष कहता है क्यों, बागादि उपसंहार तो स्वप्न में भी हुआ किंतु वहाँ तो संसारी तो रहता है, इति आशंक्य तक पूर्व पक्ष हो गया, स्वप्ने करण उपरमे अपि न असंसार इति, तो सिद्धांत कहता है कि तत्र वासनात्मना करण सत्वात, इसलिए करण का उपसंहार नहीं हो गया, वासना रूप से रहे तो इसलिए संसार रहेगा, वासना हाँ आ होगा ना ना, अच्छा अच्छा अच्छा व्यभिचारा संख्य, अच्छा यहाँ पाठ देखते हैं क्या है, सत्र नंबर, ये सत्र का अंतिम में है, भाष्य में ना, स्वप्न स्वप्ने करण उपरमे अपि न असंसार इति अपि न असंसार इति व्यभिचारो असंख्य, अच्छा अच्छा अच्छा इति व्यभिचारो असंख्य, ठीक ठीक है, इस प्रकार की व्यभिचार आपको नहीं करना चाहिए, मतलब व्यभिचार आशंका करके उसका उत्तर देंगे ये नहीं है, इस प्रकार की व्यभिचार आपको नहीं करना चाहिए, क्यों, सिद्धांत कहते थे कि तत्र वासनामयात्मक वासनामयात्मक करण सत्वात, वासना न तत्र वासनात्मना वासनात्मना करण सत्वात इत्यपि द्रष्टव्यम्, ठीक है, असंख्य अशक्य, अच्छा वह अनुस्वार नहीं है यहाँ किंतु वो असंख्य लिख दिए, असंख्य ना ना अनुस्वार है, हाँ अनुस्वार है क्योंकि धातु है सकी, तो सकी धातु होने से असंख्य, अर्थात ऐसा शंका नहीं करना चाहिए, असंख्य ठीक है, यहाँ धातु से री हलोर नियत हुआ, अर्थात ऐसा शंका का योग्य नहीं है, असंख्य उत्तर देते हैं, तत्र वासनात्मक ये रहेगा, तो अभी वहाँ व्यभिचार, अच्छा ये भी आगे नहीं रहेगा, असंख्य तो व्यभिचार असंख्य, अर्थात शंका भवितुम न अर्हति, इस प्रकार के अर्थ हो जाएगा, क्यों, तत्र वासनात्मना करण सत्वादित्यपि द्रष्टव्यम, ये देखना, असंख्य असंख्य शंका नहीं करना चाहिए। असंख्य अर्थात न शंकनीय उसका अर्थ ये हो जाएगा। ठीक है आगे तस्मात् आगे टीका में अन्वय व्यतिरेकाभ्याम बागाद्युपाधिकम आत्मनः संसारित्वम उक्तम। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा 12 नंबर टिप्पणी दे दिए बागादि संबंधे संसारस तद अभावे न बागादि का संबंध हुआ तो संसार बागादि का संबंध नहीं है तो संसार नहीं है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम बागादि उपाधिकम आत्मनः संसारित्वम उक्तम। बागादि उपाधि रहेंगे तो आत्मा में संसार होगा नहीं तो। तत्र व्यतिरेक असिद्धिम आशंकते पूर्व पक्षी वहाँ व्यतिरेक असिद्धि व्यतिरेक असिद्धि अन्वय व्यतिरेक तत्र का अर्थ अन्वय व्यतिरेक यो मध्य व्यतिरेक असिद्धि व्यतिरेक असिद्धि अर्थात कारण न रहे फिर भी कार्य हो बागादि न रहे फिर भी ये हो अर्थात संसारित हो इस प्रकार के पूर्व पक्ष कहेगा। ननु दर्शन दर्शन लक्षणायाम स्वप्नावस्थायाम कार्यकरण वियोगे अपि संसार धर्मित्वम अस्य दृश्यते। दर्शन लक्षणायाम स्वप्नावस्थायाम स्वप्नावस्थायाम विशेष हो गया दर्शन लक्षणायाम उसका विशेषण हो गया जागृत वृत्ते तर हाँ ठीक है। 4 नंबर टिप्पणी दे दिया वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण रूपायाम दर्शन लक्षणायाम वासना से वहाँ ज्ञान होता है वासना प्रयुक्त ज्ञान तो जागर व्यावृतये तत्र प्रयुक्तांतम दर्शन लक्षणायाम प्रयुक्त वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण जो 4 नंबर टिप्पणी में दिया ना वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण रूपायाम अगर वासना प्रयुक्त नहीं देंगे खाली ज्ञानाधिकरण रूपायाम कहेंगे तो जागृत में भी हो जाएगा इसलिए कहते हैं वासना प्रयुक्त। अच्छा आगे भाष्य में तो दर्शन लक्षणायाम स्वप्नावस्थायाम तो दर्शन लक्षणायाम अर्थात वासना प्रयुक्त दर्शन लक्षणायाम स्वप्नावस्थायाम कार्यकरण वियोगे अपि वहाँ भी कार्यकरण का वियोग हो जाता है अर्थात इंद्रिय व्यापार ऊपर तो हो जाते हैं होने पर भी संसारी धर्मित्वम अस्य दृश्यते तो कार्यकरण नहीं रहने से संसार नहीं रहेगा ऐसा आप कहे अन्वय व्यतिरेक से कह दिए किंतु कहाँ कार्यकरण तो वियोग हो गया व्यतिरेक अर्थात अभाव तो कारणाभाव आ गया किंतु कार्य तो रहा संसार धर्मित्व रहा। यथाच जागरिते सुखी दुखी बंधु वियुक्त सोचति मुह्यति मुह्यते च संसार धर्मित्व स्वप्न में कैसा है कहते हैं यथा जागरिते जागरिते में जैसा सुखी दुखी बंधु वियुक्त कभी बंधु का वियोग हो गया सोचति मुह्यते च ये सब शोक करता है मोह प्राप्त करता है भ्रांत हो जाता है जैसे जागृत में होता है ऐसे स्वप्न में भी हो जाता है। तो पूर्व पक्ष अभी उसका निर्णय कहता है टीका में व्यतिरेक असिद्धौ फलितम आह आप अन्वय व्यतिरेक से कह रहे थे करण सत्वे संसार सत्वम करणाभावे संसार अभाव तो करणाभाव तो हो गया संसार अभाव तो नहीं हुआ व्यतिरेक असिद्ध हो गया तो इसलिए फलितम आह भाष्य में तस्मा शोक मोह धर्मवान एव अयम नाश्य शोक मोहादय सुख दुखादयश्च कार्यकरण संयोग जनित भ्रांत्याध्यारोपिता इति पूर्व पक्ष कह दिया तो तस्मात इसलिए शोक मोह धर्मवान एव अयम ये शोक मोह धर्मवान इसका स्वरूप है न अस्य शोक मोहादय सुख दुखादयश्च ये सब शोक मोह और सुख दुख इत्यादि कार्यकरण संयोग जनित भ्रांति ऐसा नहीं है अध्यारोपिता इति न पहले कह दिया न अस्य अर्थात ये जो शोक मोह इत्यादि होते हैं सुख दुख इत्यादि होते हैं ये सब कार्यकरण संयोग से जनित होते हैं भ्रांति है अध्यारोपित है ऐसा नहीं अपितु सत्यमेव उसका स्वरूप है। टीका में स्वप्न से रज्जु सिद्धांति कह रहे हैं स्वप्न से रज्जु सर्पवन मिथ्यात्वेन स्वप्न रज्जु सर्प जैसा मिथ्या होने से वस्तु धर्मत्व अभावत, वस्तु धर्म 14 नंबर टिप्पणी, वस्तु आत्मा, तो वस्तु धर्मत्व ये नहीं है स्वप्न में, वस्तु धर्मत्व अभावत न आत्मन संसारित्व इति उत्तरम आह। पूर्व पक्षीय स्वप्न अवस्था को दिखा रहा था कि संसारित्व है, तो सिद्धांत कहता है कि आत्मा में संसारित्व नहीं है। न भाष्य में न मृषात्वात् स्वप्नस्य, ये जो स्वप्न है वो मृषा मिथ्या है। तद उपपादन मृषात्वात् मंत्र आगे स यत्र एतया स्वप्नया चरति तेह अस्य लोकास्तदुत एव महाराजो भवत्युत एव महाब्राह्मण उतेवो उच्चावचम निगच्छति। स यथा महाराजो जानपदान गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तेत एवमेव एष एतद् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते। स यत्र एतत् स्वप्नया चरति, अर्थात एतत् स्वप्नया एक नंबर टिप्पणी दे दिए, एतत् इति क्रिया विशेषण विप्रकृष्ट व्यावृत्त है। तो स यत्र एतत् स्वप्नया चरति, तो एतत् क्रिया विशेषण स्वप्न के साथ जाएगा, तो क्यों नहीं तो स यत्र कहने से पूर्व मंत्र में सुषुप्ति का विचार हुआ था, कहीं ये भी सुषुप्ति को न ले, इसलिए कहते हैं कि विप्रकृष्ट व्यावृत है। विप्रकृष्ट पूर्व मंत्र, पूर्व मंत्र में सुषुप्ति का बात था, इसलिए सुषुप्ति को व्यावृत करके स्वप्न को ही लेना है, इसलिए तो यत्र एतत् स्वप्नया कह दिए। चरति अर्थात वो जीव पुरुष चरति, तेह अस्य लोकास्तदुत एव महाराजो भवति। तेह अभी अस्य, अस्य अर्थात उस पुरुष का, लोक लोक अर्थात शरीर, लोक्यन्ते भुज्यन्ते कर्मफलानि अस्मिन् इति, वो शरीर को सब प्राप्त कर लेता है। क्या कहते हैं उत एव महाराज, कभी स्वप्न में महाराज शरीर को प्राप्त कर लेता है। भवति उत एव महाब्राह्मण, महाब्राह्मण ज्ञानी, स्वप्न अगर होता है कि मैं ज्ञानी हूँ ये बहुत पुण्य का फल है। तो ये अर्थात स्वप्न में अगर दिखता है, स्वप्न में व्याकरण रटना कभी कभी दिखता है, स्वप्न में अगर ब्रह्माकार वृत्ति हो रही है अर्थात हम वेदांत विचार कर रहे हैं, ऐसा अगर स्वप्न होता है तो बहुत संस्कार ज़्यादा होने से ऐसा होता है। स्वप्न में जैसे कहते हैं ना, स्वप्न में देव दर्शन हो गया, गंगा जी दर्शन हो गया, पवित्र माना जाता है। इसी प्रकार की स्वप्न में अगर होगा कि हम वेदांत विचार कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा संस्कार इसका होने से होता है। तो स्वप्न वास्तविक हमारा अवचेतन मन का सत्ता को बताता है, कितना हमारा संस्कार अंदर है। उतएव महाब्राह्मण उतएव उच्चावचम, कभी स्वप्न में ऊपर नीचे नाना ये सब देखता रहता है शरीर वाला। निगच्छति निगच्छति अर्थात वो सबको प्राप्त करता है। स यथा महाराज, जैसा महाराज अर्थात राज जो राज्य का राजा होता है, जानपदान गृहीत्वा, जनपदे भवान इति जानपदान, अपना जो अमात्य वर्गों को ले करके स्वे जनपदे यथा कामम परिवर्ते, तो अपना राज्य में जैसा इच्छा है ऐसा चलता है घूमता है परिवर्ते, तो एवं एव एष एष ये जो जीव पुरुष प्राणान प्राणान एतद् गृहीत्वा, प्राण एतद् क्रिया विशेषण गृहीत्वा के साथ, यह प्राण को एतद् यथा से अर्थात जैसे होने से प्राण ग्रहण हो जाएंगे, प्राण अर्थात घ्राण घ्राण उपरिंशित बाकी सब, स्वे शरीरे यथा कामम विचरति परिवर्तते, अपने शरीर में यथा कामम जैसा इच्छा ऐसा अर्थात वो विचरण करता है। भाष्य में अच्छा पहले टीका में तद उपपादयन आदौ स यत्र इत्यादीनि अक्षराणि योजयति। तद उपपादयन, तद उपपादन अर्थात स्वप्न मिथ्या है, इसको उपपादन करता हुआ स यत्र, यह मंत्र अष्टादश मंत्र का अक्षर व्याख्यान करते हैं भाष्यकार। भाष्य में स, स का अर्थ प्रकृत आत्मा, यह आत्मा, यत्र यत्र अर्थात यस्मिन काले, यस्मिन काले अर्थात स्वप्न योग्य काले, एक नंबर टिप्पणी स्वप्न काल, क्योंकि यह मंत्र स्वप्न को कहता है, स्वप्न काले दर्शन लक्षण या स्वप्न या स्वप्नवृत्तिया चरती, स्वप्न या चरती मंत्र में है। स्वप्न या अर्थात दर्शन लक्षण या स्वप्न या, तो दर्शन लक्षण या स्वप्न या स्वप्न ये थी काणोपाठ। यहाँ क्या है स्वप्नियया, अच्छा हम लोग का पुस्तक में पाठ है यस्मिन काले दर्शन लक्षण या स्वप्नियया ऐसे हैं, कहते हैं कानों में है स्वप्न या स्वप्न के द्वारा स्वप्निया, स्वप्न अर्थात स्वप्ने भव इति यत प्रत्यय होने से स्वप्निय हुआ अर्थात स्वप्न वृत्तिया, स्वप्न में जो अविद्यावृत्ति होती है उस वृत्ति के साथ जब चरती चरती अर्थात वर्तते तदा ते अस्य लोका कर्मफलानि, अब उस समय में उसका यह सब कर्मफल प्राप्त होते हैं। केते क्या सब कर्मफल स्वप्न में होता है, कहते हैं तत् तत्र उतापि महाराज इव भवति, तत् तत् अर्थात तत्र, तत्र अर्थात स्वप्ने, स्वप्न में उत अपि, उत अर्थात उत का अर्थ अपि, महाराज इव भवति, तो महाराज जैसा ये हो जाता है, महाराज जैसा अर्थात अपने को मानने लगा अभिमान करने लगा। स्व अयम महाराजत्वम इव अस्य लोको न महाराजत्वम एव जागरित इव, स्वप्न अवस्था में स्व अयम महाराजत्वम इव अस्य लोक, तो महाराज जैसा उस समय में वो अपना मानने लगा कर्मफल ऐसा अपना। न महाराजत्वम एव जागरित इव, जैसे जागृत अवस्था में महाराज होता है इस प्रकार की वह नहीं है, केवल कर्मफल ऐसे अभिमान कर गया। तथा इसी प्रकार के महाब्राह्मण इव, महाब्राह्मण पांच नंबर टिप्पणी ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी इव, महाब्राह्मण इव उतापि उच्चावचम उच्चम च देवत्वादि अवचम च तिर्यगादि, तिर्यगादि उच्चा उच्चम इव अवचम इव च निगच्छति, कभी उच्च शरीर को प्राप्त कर लेता है कर्म के अनुसार, कभी नीचे शरीर को प्राप्त कर देता है। इस प्रकार की जैसे कर्म फल ऐसे सब नाना लोगों मतलब नाना शरीर में अभिमान करते रहता है, जागृत में भी शरीर में अभिमान करता है, क्यों कहते हैं कर्मफल, तो कर्मफल होने से इस शरीर में अभिमान करेगा, तो जब तक कर्मफल देने का है शरीर का अभिमान छूटेगा नहीं उसे रहेगा। टीका में अथ अत्र स्वप्न स्वभाव निर्दिश्यते न तस्य मिथ्यात्वं कथ्यते, पूर्व पक्ष कह रहा है स्वप्न का स्वभाव कह दिया गया इस प्रकार की होता है उस प्रकार की होता है, किंतु स्वप्न मिथ्या है ये कहाँ कहा गया। स्वप्न स्वभाव निर्देशित निर्देश किया जाता है न तस्य तस्य स्वप्नस्य, स्वप्नस्य मिथ्यात्वं न कथ्यते तत्राह, सिद्धांति कहता है भाष्य में मृषा एव महाराजत्वादयो अस्य लोकाः, लोका कर्मफल, अभी इस जो जीवात्मा का यह कर्मफल महाराज ऐसे मानता है अभिमान करता है वो सब मिथ्या है। क्यों इव शब्द प्रयोगात और व्यभिचार दर्शनाच, इव शब्द मंत्र में कह दिया महाराज इव भवति मंत्र में दिया, इव शब्द प्रयोगात छः नंबर टिप्पणी इव इति कर्म फल भूत महाराजत्वादीना मिथ्यात्व ऐकात्म्यस्य स्पष्टम, ये जो महाराज इत्यादि से मानता है वो मिथ्या ऐकात्म्यस्य स्पष्टम, तो ये मिथ्यात्वम ऐकात्म्यस्य स्पष्टम दृष्ट्यर्थम इव स्पष्टम दृष्ट्यर्थम इव शब्देन उच्यते इति याव, मिथ्यात्वम महाराजत्वादीना मिथ्यात्वम ऐकात्म्यस्य स्पष्टम दृष्ट्यर्थम इव शब्देन उच्यते, तो ऐकात्म्य ऐकात्म्य अर्थात ऐकात्म्यस्य स्पष्टम, अच्छा ठीक है आज यहाँ रखते हैं थोड़ा देखेंगे इसमें क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।